صلى الله تعالى على خير خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. دا سورة لقمان دا مختلی صورت سرا دبی مناسبت پسو اجوحات بانے دے او وجد نزولم دبی صورت مبارکا مفسری نداسی ذکر کرے چه بازی قریشو دا حضرت لقمان رحمه اللہ دخل بچی سرا د دغه قصه او واقع باره کې تاسو کړو نو دا صورت مبارکه الله نازل دی. صورت کې ابتدا کې الله رب العزت د قران پاک فضیلت ذکر کړي او درې صفات ذکر کړي د قران پاک. یو صفت دار الحکیم چه دا داسی کتاب دے چه دے حکمت نڈک دے. دویم صفت دخبل کتاب ذکر کئی چه دا ہدایت دے. او دریم صفت ذکر کئی چه دا رحمت دے. او داغی نفس بیاد مومنان و محسنین و اوصاف ذکر کئی. محسنین سوک دی چه پا مس پابندی کئی، زکات ورکئی، او په اخرت باندې ایمان او یقین ساتي. او بیا دا غوی بدله ذکر کئی. او د محسنین او د بیان نفس بیا د نافرمانو حال ذکر کئی. او صورت کی زیاد تر دلائل عقلیه دی، لکه یو دلیل عقلی الله ذکر کئی پایات لسم کې مفصل دلیل عقلی ہے. او بیا د دغه دلیل عقلی نتیجه ذکر کئ په یو لسم آیات چې دا دمرا سیزونه چې تاسو تخکاری د دې خالق او مالک خو الله دی. نو اے مشرکانو، دا تاسو سره الله سره څوک شریک وای راتو خی چې څه شی پیدا کړي. بیا په دو لسم آیات کې دلیل نقلی دی، دا و حکیم د دنیا نا چې لقمان حکیم رحمه الله دے. ای تعالی حکمت علم پوها د اخرت د علوم ورکړي وا. عام عوام کی مشهور دي چې دا غلی حکیم او طبیب. نو دا د ظاهری امراض او علاجونه نه کول، بلکې د باطینی امراض او حکیم او د طبیب اطلاق دا پاغا طبیب بانم کی گی چی اغا دا امراض باطنیو علاج کئی. لکر آگلی موتا کے حدیث تے ابو دردار رضی اللہ عنہ پو بیت المقدس کے او قاضی ہو، سلمان رضی اللہ عنہ تے خطر ہو لے گلو وی تدل تراش دے مبارک او مقدس ازمکی تا ناغور تای ماتا اور تو ای مقدس او پاک از مکاس او خلاصو لریشی. انسان و پخپل ایمان او عمل خلاصی. او بیا اور تو ای ما تا پتہ لگی دلی چی تو طبیب گرزی دلی علاجو نکے، نو اسے نگو ردا سے علاجو نکی چی اور تلاج لیشی. آغا قاضیو وی صحابو دیو بلدور نصیت منلو، دی نصیت نفس چی بابو دردار رضی اللہ عنہ فیصلو کا معتا حدیث کی راغلی. او پیسلی نبا کسان روان شد بیا بے رو گفتن او یوزل بے تی دوبارہ بیا وارو لو چی مدعی لبے بی تسوے او مدعا علیہی لبے بی چی تسوے چی اسے ند دی فیسلی کی چتا مانا کمی زیادے شوی دا میرے جہنم سبب جوننش. نو خلقو کی مشہور دا چی لقمان حکیم رحم اللہ طبیب دا امراض ظاہریو، خنا دا ڈاکٹر و طبیب و دا سی حکیم نو، دے حکیم او طبیب د امراض باطنیو. اگر هغه علاجونه خو لیک د ټول نلوې ناکار بیماری ذکر کړي شرک. او بیا د هغه نفس لوی علاج ذکر کړي د مور او پلار خدمت. او بیا درجه په درجه باندې د تمام دین خلاصې ذکر کړي. د دوی دا نصیحت داسې دې کوله سوچو کې نو حقوق الله پکې دي حقوق العباد پکې دي دارنګه دا اغا مال او ذکر دې چې خپل په سړې کمال ترسي نو دا اغا مال او ذکر دې چې بلم د کمال خاون ته جوړي امر بالمعروف نهی عن المنکر او د معاشري آداب خیری د معاشري آداب پکې خیری او هغه نفس بیا دلائل عقليه ذکر کړي او اخر کې الله د قیامت یاد دهانی ورکړي چې ګوره دا سر زر روانه ده چې پلار بد بچو نس عذاب دفن کی نو بچی ور پلار نه دفن کی نو خبردار ګوره دا دنیا مو دوکه کې وانه چي چې کله والدین د بچو نه بچاو نشي کوله او بچی د والدین نه نشي کوله نو دا د غورزه د سختۍ لوی نه خاول عمله دا دې صورت مختصر اغا خلاصا و مقصد فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ دے پا مراد و مانا بانی خکوہی دیتا حروف متشابہات ہوئی او دیتا حروف مقطعات ہوئی اللہ دے پا مراد او مانا بانی خکوہی گی تلک آیات الکتاب دا آیاتن د کتاب دی سنگ کتاب دے الحکیم چې د حکمتونو نډکنے اعظم مشایخ او ساتیزو بوي چې کله د یو صورت په ابتدا کې د کتاب صفت حکیم راشي نو اشاره وی دی طرف ته جری صورت کې دلایل عقلیه لکه اوس دی صورت کې زیات تر دلایل عقلیه دي یو دلیل نقلی دی د حضرت لقمان حکیم رحم الله او کله چې دی صورت په ابتدا کې د کتاب صفت راشی المبین نو اشاره وی دلایل نقلیه او تا لکه سوره یوسف چې شروع کی نو لته ویلی تل کا آیات الکتاب المبین نو مبین کی اشاره وی دلایل نقلیه او تا او حکیم کی شاروی دلائل عقلیوت دا آیاتن د کتاب دی الحکیم چې د حکمت نڑک دے وی حکمت ک لٹے نو د حکمت کتاب لوکی رے د دین کار کتوے جما حکمت سروکے نو دا د حکمت کتاب تکینے نو حکمت ببکز دکے او حکیم لکسرنگ دا ماناو چې دا خاون د حکمتن دے نو نور معناګانی مفسرین کړي حکیم دا معناوا ذل حکمت دا خاوند حکمت دې حکمتونو نډکنه یا حکیم په معنا د محکم کتاب دې دا آیاتونه د کتاب دې څنګه کتاب الحکیم امام قرطبی وی حکیم په معنا د محکم دې محکم او مضبوط کتاب دې پدې کې خلل نشتا پدې کې تناقض نشتا یا حکیم په معنا د حاکم امرازی امام قرطبی وای دا آیاتن د کتاب دی څنګه کتاب الحکیم چې دا په نور کتابونو حاکم نه وردا کتاب چراوه نو څنګه حاکم دی فیصله او کا غنور منسوخ شو هغه قابل د عمل قابل لستو پاتنه شو تل کا آیات الکتاب الحکیم دا آیاتن د کتاب دی الحکیم دا سی کتاب چې دا په نورو کتابونو حاکم نه قرآن شریف چې سوی او د قرآن شریف سره د نور آسمانیو کتابونو خبره موافق وي نو دا به حق ای او کدی سره ټکراو راځي نو معلومه دا سجده بدل کړي نو دا حاکم کتاب دی په نورو کتابونو فیصله کوي اهدن دا د هدایت کتاب دی دا چلولی داز دکې نو هدایت ملاوی الله بار بار ویلی چې قران شریف څه دی دا د هدایت کتاب وګوره د هدایت دا څه نه دی چې بس مونږی خې لولې ناز دکو وینا نو څنګه به هدایت ملاوشي دا به لولی دا بس دکې دا به اوري دې لپاره مهنت وکې نو د هدایت لارې الله کولا وی هدن دا د هدایت کتاب دی او ګره داسې د هدایت کتاب دی چې ولکین استی واو دې دې دو عمل لته نو تعلب خامخ هدایت ملایوی لکه ګورې سورۃ واها پارسمه پارکی سورۃ واها وګورې الت الله د خپل کتاب بارکی فرمای آیات یوصل دروشت وګورې د شپارسمه پارې په اخر کې سورۃ واها یوصل دروشت آیات وګورې قال اهبطوا منها جميعا فرمایلی رب العالمین خوشی دوار آدم و حوا علیہ السلام تے فرمایلی خوشی دوار آد دی جنت نجمیعا طول بعضکم لبعض عدو بعض استاسو د پارا د بازی دشمنان بی یعنی اولاد آدم کی بازی د بازی دشمنان لی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى كَشَرِّ رَاغِ تَاسُ تَزْمَارَ طرف نہ ہدایت فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ هرغه سوق چروان شو زما د ہدایت پسې مشکا شریف کې یو حدیث راغله د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول له چې د هدایا نه مراد دې دې کې قران شریف دې الله وی فمن اتبع هدایا سوک چی روان شو زما ده هدایت پسی او هدایت پسی روان دل بغیر دی کتاب ده علم نلکی رنبه با علمی نبیا با ده عمل توفیق ملوی دا علم دا راجه دا عمل نمخ کرا زکا عمل حاصلی دی نشی چی علم نی لیکن سڑے وی زموز کوم نموز دا پارا مخ کرا علم ضرورت دی فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ هَرَغَ سُوق چروان شو زما د کتاب پسې علم نو عمل فلا يضلوا دیو دنیا کی گمراه کیږي نه دا داسې کتاب دی ځکه الله ویلي چې دا د هدایت کتاب فلا يضلوا نو دیو گمراه کیږي نه ولا يشقى او دیو اخرت کی بدبخت کیږي نه ځکه الله وی هدن دا د هدایت کتاب دی خودن دا د هدایت کتاب دے لار خودن کے کتاب دے خودن دا قرآن پاک ہدایت دے او دا خودن او رحمتن منصوب دی بنا بر حالیت خودن دا د هدایت کتاب دے دا کتاب دے حکمت نڈک دے پدا سے حال کی چدا ہدایت والا دے یعنی لار خودن کے دے ورحمتن او دا قرآن پاک رحمت دے او یو قرت کی دو هدن و رحمتن دا مرفوع مراغلی هدن دا قرآن پاک ہدایت تے و رحمتن او دا قرآن پاک رحمت تے خود چا دا پارا للمحسنین دا پارا دا نیک عمل کو ان کو د پارا خدا خیستا عمل کو ان کو محسن هاغه چالوئی چې داغه عمل کول د سنت مطابق وي لکه یاد ساتي کیو سره عمل کوي د سنت طریقې نشته هغه ته عمل نه وي باغي الله رب العزت د ته حاصلې دي نشي نو دا قران پاک هدایت او رحمت دے للمحسنین د پارا د خیستا عمل کو ان کو او خیستا عمل آغوی چی آد سنت طریقی مطابق وی هر عمل چی دے مز دے روجہ دا زکاة دے خیرات دے واد دے دعا دا نو دیکی با علا یو سڑے پا محسنینو کرا دی چی دا عمل دا سنت طریقی مطابق زکا کا عمل دا سنت طریقی مطابق نی نو تب زان مکڑے محنت با مکد وغامل اللہ پا حضور کی قبلی گنا ذکر عمل قبل دو دا پارا دو شرطو نری یو اخلاص دوی متابداری دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یو عمل کے او سنت طریقی مطابقم دے خو مقصد دے ریاکاری دا نمود دے شہرت دے نبیام نقبلی او کہ اخلاص دے خو عمل دے سنتو نخلاف نبیام عمل زمائی زکمندو قبلی گیا دا دو شرطو نری دا عمل دا قبل دو دا پارا یو اخلاص چکم عمل کے نو خالص دا اللہ دا پارا بچ دوی مغب دا سنت طریقی موافق ہوئی آب دا سنت طریقی موافق ہوئی که یو عمل د سنت طریقې موافق نی ناغه قبلی للمحسنین د پارا د خیستا عمل کوونکو. او نبی علیہ السلام هم د محسن او د احسان معنا کړو. حضرت امام قرطبی موی وای محسن چاته وای الذی یعبد الله کانه یراه فإن لم یکن یراه فإنه یراه. وای محسن هغه چاله وای چې د الله داس عبادت او بندگی کوي لکه د چې الله تبوری. او کدا خیال راز نه دا خو بخام خارا ولی چې رب العالمین ما ته ګوري رب العالمین ما ته ګوري. نو محسن هغه چاته وای چې دې د الله داس عبادت او بندگی کوي لکه ته بوي چې بس دې الله ته ګوري. الذین محسنین هغه کسان دي یقیمون الصلاه چې پابندی کوي په موز پینځه واړه وخت موز باندې پابندی کوي. او دا دل بار بار تیر دی اقامت الصلاه ستا وای چې موز د سنت طریقې مطابق کې اوسره موس کوي خو هغه کې د سنت او د واجبات او فرایض او خیال نی ندی ته اقامت الصلاه نه وای. لکه کله موږ مزرزر کو کله په موس کې حضور اخو او کله زموږ رکو برابر نی د رکو نفس قومه برابر نی سجده په اطمینان نی د دوارو سجدو په منس کې ناس ته جلسه په اطمینان نی. نو کله چې موس کې اطمینان نی دی موس ته الله حبیب موس نه وي اصحابی چی مز کڑے و دا اللہ حبیب ورطوی صلی فا انکا لم تصلی مزو کا مز دینے نے کڑے ناو ہم مز کڑے و خزر زرے کڑے و رکو پک برابر نوا قوم پک برابر نوا دیو جنگورا کل خمونگت دا عمال و توفیق ملاوی گینا او کل کا اللہ رحم و کرم کی ملاو شی نبیاز ہم گا عبادت عبادت نی دیو جنگ پا کلار کلار مز کو داغی دا فرائز و داغی دا سنن و خیال ساتل. حدیث کی راغلی حذیفہ رضی اللہ عنہ یو کسو کتو موزی کولو وی سور وقت شو جتے دا سی موسکے ناغور تصدیر کلو نا تیر یاد کل چی سلوی خوص دا پاسا وردوی کتا موسکے او دا موسکے او مر شوی نو تب پا آغا طریقہ مر شی چاہ طریقہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو دیو جر دا موسک پل طریقہ دا پا کلار کلار سڑے دی موسکے او پا موسکی جلدی او تلوار دے نکل اطمینان سره د مسنون طریقې مطابق مسکول لکه رکو لاړی نو خبره بر بملا او سرنیخ او کم نه کم درې پیری خوبا په کلار کلار سبحان ربی العظیم وی دا پکې کمه مرتبه ده په کار داره پینځه پیری وې و پیری وې. او په دې رکو کې آواز دا دعاګانې دیم نه د الله حبیب نور ډېرې دعاګانې وې لکه د رکو دعاګانې دا ګورس د کول په کار دي دا هر دعا دا اللہ دا حبیب جدا جدا سراتی دا اللہ حبیب رکو کی بداب میں سبوح قدوس رب الملائکت والروح رکو کی دا اللہ حبیب دام فرمائی لی سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریائی والعزمہ ندا چدری پی ریوے نصور اتمینان سر و رکو کرد اللہ حبیب رکو کی فرمائی لی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی نو پکلار کلار رکو نا پور تشوی نو سمع اللہ لمن حمده ربنا ولک الحمد با پا ولار ختم بیا با دا ولار نوی اللہ اکبر دیو جنگورا دا مونگ مسجون کی پا طریقہ نلے نو رب العالمین فرمائی لیو تاسو لطیر شن چی مس سمشی نو طول زندگی سمی دیو جنگ مونگ مس کو لیکن زندگی کی انقلاب نرازی یو خزم گو دس مسنونی طریقے مطابق نی دا موز فرائز نی پی جنو دیو جن پچا موز فرض دے نو دا موز مسائل دا کولم پی فرض دے او چه مسائل دا موز دکے نا فرائز و پتا مونگ تنشتا دا واجبات و پتا نشتا دارا لپتا نشتا چه سجده دا صحوی سنگ رازی کلا یوزے کی سجده دا صحوی راغلی مونگا نکو او کله مستحب پاتی شی پاغی سجده ده صحو کو نو دا ټول مسائل په هر ناری نه زنان ز د کول سری فرض دی. نو یقیمون الصلاۃ دته وای چې د سنت طریقې مطابق موجوی الذین داها کسان دی یقیمون الصلاۃ چې پابندی کوي دای په موزوانی پینځواړه وخت موز با جماعت د سنت طریقې مطابق ادا کړي و یوتون الزکات او ورکوي د زکات و یوتون الزکات ورکوي د زکات دوی مفریزه د موز پسې زکات او اصل کې ګور عبادت سو قسم دی یو هغه عبادت ته چې داغه د بدن سره تعلق دی نو د بدن په عبادتونو کې د موز نلوي شې نشتا دویم هغه عبادت ته چې داغه تعلق د مال سره دی نو په مالی عبادتو کې د زکات نلوي شې نشتا وهم بالآخرته هم یوقنون او دوی په آخرت باندې هم یوقنون یقین ساتي اواز عالمانو لیکلی کوئی سمر طاعتونه د انسان د بدن نه سرګندېږي لداغي تعلق درې قسمه ده یو هغه اعمال دي چې داغي تعلق د زړه سره ده نګره وهم بالآخرته هم یوقنون کدا ذکر کا فزړه کې آخرت منل الله منل چې الله شتا د الله وحدانیت منل دوباره ژوندون منل او تمام ایمانیات منل دیتا اغت واعت وی جنری تعلق دزر سر رے یو ها غت واعت دے چداغی تعلق د بدن سر رے ندویم ها غت واعت دے چداغی تعلق دا نمال سر رے یو پا کدا سن دے چداغی تعلق د مال او د بدن د دوارو سر رے لکا جہاد کی مالم لگی بدنم لگی او پا حج کی مالم لگی او بدنم لگی وهم او دوی بالآخرت پا خیرت بانی هم یوقنون هم دوی یقین ساتیم اگر دی تمام سیزون ندارستو ذکر کا سورہ بقرہ کم در تداسی تیرو اولی وی حدل للمتقین او بیوی متقیان سوگ دی جی پا غیب ایمان راڑی پا موس پابندی کئی مال لگئی قرآن منی نور اسمانی کتابو نمانی ناخر کیو و بالآخرت هم یوقنون دادا آخرت عقیدو لی پا آخر کے ذکر کدل تا وی دیتا انقلابی عقیدہ وی کلا گور سڑے موس کئی خوچے دا آخرت کامل یقین نی نموس کی ریاو نمود رازی او کلا که قیامت منی نموس بیا چې دا قیامت دا پارکے نوائی کی با اخلاص وی کلا سڑے خیراتونا و زکاتونا دی دا پارور کئی چی نمیوشی او خلق استائنا و صفتونا و کی او سبا دا دنیا دا پار دا غدا خیراتونا و مشورتیا پکار راشی وکاله ک سړی خیرت باندې کامل یقین وي نو دا خیر خیرات او زکات د اخرت د پاره ورکه نو د اخرت د پاره چې کوم عملی نو یک اخلاص زکه دا ګره په اخر کې ذکر کو و بالآخرته هم یوقنون او پاغه ورځی رستنی هم یوقنون د یقین ساتي پاغه پوره یقین دی فرض دا آخرت برازی مردگان با اللہ جوندی کئی ماند جوندن تپوس با اللہ کئی تعالی حدن اولائک علی حدن من ربهم دغ صفتن والا اولائک دغ صفتن والا علی حدن من ربهم پا ہدایت باندی دید طرف دخپل ربنا ادادا سی کتاب دے کل سڑے ویر چاپ سے لڑ شو ویګای په خبره با قران ترانه جی کی نزان کو یی نه نو په دین کې حیران او پریشان الله وی راشد ا پینځه یا اتونه وای چا پسې مزه غزان په پوی کا دا غور سلور صفاتونو سلور آیاتونو کې صفات ذکر کړ وای دغه صفاتونه چې چا کې علا وجه الکمال راشی اولائک علی هدم من ربهم دغه خلق په هدایت دید طرف درب د دوینا وَأُولَئِكَ وَدَغَ صِفَتُنُ وَالَا هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُمْ دوی کامل کامیاب دی وَأُولَئِكَ وَدَغَ کَسَانْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ